गत्यर्थ लोटा लीन न चेत कारकम सर्वान्यत, इसका कुछ हुआ था कुछ कहाँ किम प्रश्न है लीट किम आगछ देव ग्राम पश्यन या पश्यस्य लीट नहीं है नहीं उनसे ये गत्यर्थ लोट नीचे अनुदातम ये अनुदात निषेध करता है ना अनुदात का निषेध करेगा तो यहाँ निषेध नहीं करेगा तो पश्यसि तीनों अनुदाते हैं न चेदिति किम आगछ देव ग्रामम पिता तो उदनम भुक्षते न चेद कारकम सर्वान्यत कारक यदि सर्वान्य हो जाए तो नहीं लगेगा आगछ देवदत्त ग्रामम पिता ते उदनम भुक्षते तो ग्राम कर्म करता है भुक्षते हाँ करता यहाँ कारक शब्द से क्या लेता है कारक शब्द से कारक पदेन प्रत्याशत्या लकारवाच्यम कर्तृकर्म रूपम कारकम तो कर्तृकर्म यहाँ सर्व अन्य तो हो गया आगछ देव ग्रामम पिता तो उदनम भुक्षते में अलग हो गया हो जाने से क्या हुआ यहाँ अनुदात निषेध नहीं हुआ अनुदात हो जाएगा सर्वम किम आगछ देव देव ग्राम त्वम च अहम च द्रक्षाव एनम यहाँ सर्व अन्यत नहीं हुआ यहाँ आगछ देव ग्राम अहम अधिक आ गया किंतु त्वम च अहम च कण से सर्व अन्य नहीं हुआ इत्यत्रापि निघात निषेध हो यथा स्यात निघात का निषेध हो जाएगा क्यों सर्व अन्यत नहीं यहाँ जो दिया नचेत कारकम सर्वान्यत सर्वान्यत होगा तो निषेध नहीं होगा किंतु यहाँ सर्वान्यत है या नहीं सर्व सब अन्य सब अन्य है क्या त्वम च अहम च द्रक्षामकन से जो आगत सब में करता करता है वही फिर द्रक्षा में भी करता है ना नहीं नहीं कैसे देव आगत से देव तत्ग्राम फिर त्वम च जो आगत से का करता आगे कर क्रिया का करता वही त्वम भी है अधिकत एक अहम आया सर्वम अन्य नहीं हुआ वो रहा और अधिक आ गया कारक सर्वम अन्य होता जैसे पहले आगत से देव ग्रामम पिता तो उदन भुक्षते तो यहाँ कर्म करता अलग हो गया यहाँ क्या हुआ कर्ता एक अधिक हुआ त्रम च अहम च अहम अधिक हुआ किंतु सर्व अन्य नहीं हुआ त्वम भी है इसे यहाँ क्या होगा इत्यत्र निघात निषेध हो जाएगा सर्वान्य तो नहीं है लुडंत यह लुडंत से कारकम तच्च अन्यच्च लीडंते नुचित यहाँ क्या हुआ लुडंत का कारक है कौन है आगछ देव ग्रामम लुडंत का कारक कौन है बोलो त्वम करता है त्वम त्वम आगछ आगे लुडंतम गत्यर्थ तच्च अन्यच्च लीडंते नुचित द्रक्षाव उसमें त्वम है और अन्य कौन है हाँ तो उत्तम चाया तो सर्व अन्य नहीं हुआ नहीं उनसे यहाँ निघात निषेध हो जाएगा निघा सर्वान्य तो नहीं है सर्वान्य तो है क्या नोचे सर्वान्य तो नहीं श्रुत क्या नोचे नचेत कारकम सर्वान्य यहाँ सर्वान्य तो कारक है नहीं तो निषेध श्रुत लगेगा लगे नहीं लगेगा क्या श्रुत तो लगे नहीं लगे है नहीं लगे न चेत कारकम सर्वान्यत कारक यदि सर्वान्यत नहीं होगा तो सूत्र लगेगा न चेत कारकम सर्वान्यत कारक यदि सर्वान्य नहीं हुआ तो सूत्र लगेगा सूत्र के जो करता है गत्यर्थ लोडा लिट न चेत कारकम सर्वान्यत यहाँ कारक सर्वान्यत है क्या नहीं है तो सूत्र लगेगा नहीं लगेगा सूत्र लगेगा सूत्र लगेगा तो निघात निषेध करेगा हाँ ये देखो पर दिया आगछ देव ग्रामम त्वम च अहम च द्रक्षाव एनम इत्यत्रापि निघात निषेध हो यथा स्यात निघात निषेध हो जाएगा तो सूत्र लगेगा क्या लगेगा लगन से निघात निषेध होगा यहाँ कार्य का सर्वान्यत है या नहीं नहीं तो सूत्र लगेगा न चेत कारकम सर्वान्यत, यहाँ कारकम सर्वान्यत नहीं है, नहीं उनसे सूत्र सूत्र लग गया तो निघात निषेध। हाँ लोट च लोडंतम गत्यर्थ लोटायुक्तम नानुदातम लोडंत गत्यर्थ लोट से तो अनुदात निषेध होगा। आगत देव ग्राम पश्य लोट कौन कौन है आगत लोट है क्या और गत्यर्थ लोट कौन है आगत और लोडंतम है ग्रामम युक्तम गत्यर्थ लोटायुक्तम लोडंतम नानुदातम लोडंत पश्य यहाँ अनुदात होगा ग्राम पश्य में पश्य लोटंत है क्या लोट लकार पश्य भी है आगत गत्यर्थ लोटे निषेध हो गया। गत्यर्थ किम पच देव ओदनम भुंक्षनम पच में लोट है भुंक्ष में लोट है तो लोडंतम है लोडंत से युक्त है किंतु गत्यर्थ लोटंत से युक्त नहीं है। गत्यर्थ युक्त नहीं उनसे लोट से सूत्र यहाँ लगेगा नहीं लगेगा तो निषेध होगा तो भुंक्ष एन में एन का निषेध नहीं होगा तो अनुदात होगा कौन अनुदात होगा भुंक्ष भुंक्ष भुंक्ष में अनुदात कौन होगा भुंक्ष लोट किम आगछ देव ग्राम पश्यसी गत्यर्थ लोट से युक्त है किंतु लोडंत नहीं पश्यसी नहीं उनसे पश्यति में ग्राम पश्यसी में लोट च सूत्र से अनुदात निषेध हो जाएगा नहीं होगा तो अनुदात हो जाएगा कौन पश्यसी। नचेत कारकम सर्वान्यत इतेव उसे अनुवृत्ति है आगछ देव ग्रामम पश्वत्वेनम राम आगछ ग्राम देव ग्रामम पश्वत्वेनम राम तो यहाँ पश्यत्तु एनम राम कहने से अन्य हो गया ग्रामत है कर्म सर्वग्रहणात् सदेव सर्व अन्य थोड़ा अन्य तो हुआ सर्वान्य कैसे आगछ देव ग्राम तम च हम च पश्याव यहाँ सर्वान्य है आगछ देव ग्राम तम च हम च पश्याव सर्वान्य है नहीं उनसे यहाँ लगेगा सर नोचेत कार्यक्रम सर सर्वान्य यहाँ नहीं है नहीं उनसे सूत्र लगेगा नहीं गया तो निश्चित हो जाएगा। अच्छा यहाँ पश्याव पश्याव आगछ लोट तो नहीं ना हाँ तो लोट कैसे लग गया लोडंतम गत्यर्थ लोटायुतम गत्यर्थ लोटायुतम ना गत्यर्थ लोट गत्यर्थ लोट तो आगे हो गया किंतु आगे ग्राम ग्राम तम च हम च पश्याव पश्याव होना चाहिए देखो विसर्ग नहीं होना चाहिए पश्यानी पश्याव पश्याव विसर्ग नहीं होना चाहिए। सूत्र में क्या लोडंतम गत्यर्थ लोटायुतम दोनों लोडंतम लोटायुतम लोडंतम लोटायुतम नानदातम दोनों लोट होना चाहिए। तो यह तो सदैव निषेध हो जाए विसर्ग है ना नहीं देखो काशिका में भी पश्याव उदाहरण गुटका में विसर्ग है लोट हो गया ना पश्याव में लोट रहेगा तो सब प्रतिदान हो जाए ठीक द्रक्षाव द्रक्षा विसर्ग है क्या क्या क्या लाभ लोट है लोट है कौन सा लकार गुरु पे ये लो इस इसको इसको देते हो ऐसा नहीं चाहिए आग से देवता ग्राम पश्यतु एनम यज्ञ दत्त सर्वगणा अनुभूति यह तो सब भवती आग से देव ग्राम हाँ हाँ हम से पश्चाव ठीक ही है कैसे क्या ठीक है विसर्ग नहीं होना चाहिए। आगछ देव ग्रामम तम चाहम च पश्चाव यहाँ क्या हो सर्वान्यत है या नहीं है नहीं नोचेत कारकम सर्वान्यत तो यहाँ लोट से सूत्र लगेगा लगेगा तो क्या करेगा अनुदात निषेध अनुदात निषेध होगा या नहीं होगा। हाँ अच्छा इसमें आगछ देव ग्राम नहीं पहले आगछ देव ग्राम पश्यत्वेन राम नोचेत कारक सर्वान्य तिथिव यहाँ कारक सर्वान्यत आगछ देव सर्वान्यत यहाँ लोच नहीं लगेगा गत्यर्थ है लोटी भी है किंतु अन्य तो हो गया कर्ता अन्य हो गया कर्म तो अन्य नहीं है पश्यतु ए न आगछ देव ग्राम पश्यतु एनम राम तो पश्यतु राम पश्यतु राम कर्ता अलग हो गया राम कर्ता हो गया तो वो अन्य तो हो गया तो यहाँ नहीं लगेगा तो अनुदात तो हो जाएगा कुछ दिया है कि उसमें कुछ तटी क्या नहीं प्रत्युदाहरण उसके काशी का टीका भी होता होगा पता नहीं क्योंकि कर्ता और कर्म यहाँ कर्म अलग हो गया पहले किसी में कर्म बदल के सर्वान्य था पहले देखो आगछ देव ग्राम द्रक्षसी तीर्था लोट आयुत तिंगंत नान जात तो लोट तत्व लुट अभिषे थे लेट आगछ देव ग्राम द्रक्षस्येनम देव ग्राम द्रक्षस्य तम है ना ये तो एक हो गया हेनताम देवता देवता लुटा में आगछ लीट किम आगछ देव ग्राम आगछ देव ग्राम पीता ते ओदनम भविष्य ये तो सर्वान्य तो हो गया कर्ता भी अन्य है कर्म भी अन्य है पूर्वोदाहरण में नचेदिति किम आगछ देव ग्रामम पिताते ओदनम भुक्षते तो यहाँ सर्वान्य हो गया कर्ता भी अन्य कर्म अन्य सर्वम किम आगछ देव तो ये सर्वान्य नहीं है गत्यर्थ आगछ देव ग्रामम पश्य ये हो गया गत्यर्थ किम हो गया लोट नचेत कारकम सर्वान्य तिथेव आगछ देव ग्रामम पश्यत्वेनम राम यहाँ कर्ता अन्य हुआ किंतु कर्म अन्य नहीं है तो कारक शब्द से दोनों कारक अन्य नहीं है तो उसके लिए कर्ता तो अन्य हो गया तो नचित कारकम सर्वान्यत अन्य तो हो गया तो इसके लिए कुछ दिया नहीं ये नहीं हो अन्य का उदाहरण क्योंकि सर्वान्यत का तो सर्वग्रहणात् तो यह सदेव यहाँ सर अच्छा यहाँ भी आगछ देव ग्राम तम चाहम च पश्याव हाँ वो ये अन्य तो हो गया कौन सा आगछ देव ग्राम पश्यत्वेन राम ये अन्य हुआ अन्य होने से यहाँ निषेध नहीं होगा पश्यत्वेन अनुदात हो जाएगा और सर्वग्रहणात् क्या आगछ देव ग्राम तम चहम च पश्याव कर्म तो ग्राम है ही कर्म तो अलग नहीं कहा गया किंतु तम चहम च कौन से सर्वान्यत नहीं हुआ तो सर्वान्य तो उनके लिए कर्ता कर्म सब अन्य होना कोई जरूरी नहीं योग विभाग उत्तरार्थ लोट जब सूत्र का लो क्यों क्या उसके साथ गत्यर्था लोटा लीट नचे लीट नचे दे दिया है लीट किसान पर लीट लोटो कर देते तो आगे लोट की अनुभूति जाएगी विभाषितम सोपसर्गम अनुपतमम सोपसर्गम उपसर्ग सह अनुतमम उत्तम को छोड़कर उत्तम पुरुष को छोड़ करके विकल्प हो जाएगा लोडंत की अनुवृत्ति है लोडंतम गत्यर्था लोटायुतम तिंगंतम वा अनुदातम आगछ देव ग्रामम प्रविश गत्यर्थ लौट से होते तो लौटे अन्नदाता नहीं होगा प्रविश सोपसरण किम आगछ देव ग्रामम पश्य यहाँ विभाषित सोपसर्ग मन पत्तम लग जाएगा हैं क्या देखो इसमें कठिन नहीं पहले क्या दिया गत्यर्थ लोड से युत लोडंतम तिंगंत वानुदात होगा आगस्य देव ग्राम प्रवेश गत्यर्थ है सोपसर्ग है सोपसर्ग नहीं प्र सोपसर्ग कौन से अलगेगा सोपसर्ग में आगस्य देव ग्राम पश्य यहाँ सोपसर्ग है कौन सा सोपसर्गम किसका है लोडंत का विशेष गत्यर्थ लोट अलग है आगस्य आगे जो लोडंतम अनुदात होना पश्य ये सोपसर्ग है सोपसर्ग नहीं होने से ये सूत्र लगेगा नहीं लगा तो विकल्प से हम उसका अनुदात करेगा नहीं करेगा तो क्या होगा निश्चित करने के लिए तो कोई निश्चित पूरा सूत्र है पूरा सूत्र कौन लोटच आगे से देव ग्राम पश्य ये लोटच सर्वान्य तो नहीं तो निश्चित हो जाएगा केवल विकल्प नहीं अनुतम किम आगच्छानि देव ग्राम प्रविशानि हे देव आगच्छानि ग्राम प्रविशानि यहाँ उत्तम पुरुष है उत्तम पुरुष से विभाषित सोपसर्ग प्रविशानि उपसर्ग है किंतु ये आग विभाषित सोपसर्ग विकल्प नहीं करेगा विकल्प नहीं करेगा तो यहाँ लोडच सूत्र लगेगा नहीं बताओ लोडच लगेगा गत्यर्थ कार्य के साथ है लोडंत प्रविशानि तो हाँ अच्छा उसमें उपसर्ग के लिए कुछ नहीं क्या उपसर्ग व्यवधान है पश्यतु न राम पूरा सूत्र में कहीं तो उपसर्ग के लिए नहीं दिया उपसर्ग के लिए नहीं तो उपसर्ग तो विकल्प होना चाहिए कि ना नहीं हुआ तो निषेध भी नहीं होगा क्यों निषेध नहीं होगा उपसर्ग के लिए सोपसर्ग के लिए पूरा तो नहीं कहा पूर्व सूत्र में सोपसर्ग के लिए नहीं दिया है नहीं उपसर्ग से निघात प्रसंगोस्ति वैसा अत्र विषयति प्रवेश्य निहतम पक्षे स प्रत्यक्षण दत्त अच्छा आगच्छ देव हाँ तो हो गया विभाषित उनसे आगच्छ देव ग्राम प्रविश ऊपर दिया है कहाँ आगच्छ ग्राम प्रविश तो क्या हुआ यहाँ यहाँ तो उदाहरण इसका है विषयति पक्षे निहतम पक्षे सप्रत्यसरण अंतुदात प्रविशम अंतुदात यदा अंतुदात तदा तिंगी चौदातवत्ती गतिर निघात गति के निघात होगा हाँ तो पश्य आगछानि देव ग्राम प्रविशानि इसमें दिया टीका में प्रविशानि उभयत्रापि पूर्वेण नित्यमेव निघातम दे दिया है कहाँ आगच्छानि देव ग्राम प्रविशानि में दोनों में निघात हो जाएगा प्रविशानि थी उभयत्रापि पूर्वेण नित्यमेव निघातम निघात प्रतिषेध होगा देखो पूर्व सूत्र निघात प्रतिषेध करता है ना निघात करता है इसे टीका में संशोधन करो यहाँ जो पश्य प्रविशानि थी उभयत्रापि पूर्वेण नित्यमेव निघात प्रतिषेध कहाँ आगच्छानि तदेव ग्राम प्रविशानि में यहाँ प्रतिषेध होगा निघात न प्रत्युदाहरणानि पूर्व सूत्र उक्तानि एव प्रसद पूर्वाणि योज्यानि जो पूर्व सूत्र में जो उदय सब प्र जोड़ देंगे तो उपसोपसर्ग हो जाएगा सोपसर्ग करके उसको प्रत्युदाहरण करना है जैसे जैसे पहले दिया सर्वग्रहण सर्व नहीं होगा तो नहीं होगा अनुतम केवल अनुतम के लिए आगे आगे सहन देव हंत इतम अनुतम लोडंतम व अनुदातम हंत से युक्त हो गया तो उत्तम पुरुष छोड़ के लोडंत अनुदात हंत प्रविश में यहाँ अनुदात विकल्प हो जाएगा लोडंत व अनुदातम कौन प्रविश सोपसर्ग मितेव हंतकुरु में सोपसर्ग नहीं तो हंतच नहीं लगेगा यहाँ क्या होगा निपात रियाद यदि हंत कुबीज ने सूत्र आया कभी चेत यहाँ निघात प्रतिषेध हो जाएगा कि हाँ हंतकुर में निघात प्रतिषेध किस सूत्र से होगा? यदि हाँ अनतम किम हंत प्रभुंजा वही उत्तम है, उत्तम तो यहाँ ये नहीं लगेगा, विकल्प नहीं करेगा, किंतु निपाती यदि सूत्र लग जाएगा, लग जाए तो क्या होगा? हंत जो होगा तो निघात निषेध, निघात निषेध हो जाएगा, क्या नहीं होगा फिर? हाँ विकल्प नहीं होगा, हंत जो सूत्र से विकल्प नहीं होगा, क्यों नहीं विकल्प नहीं होगा? हैं उत्तम है वो, अनुत्तम कहा है आम एकांतरम आमंत्रितम अनंतिके, आम परम एकांतरम एक पदांतरम आमंत्रित जो होगा अनुदात नहीं होगा, अनंतिके अंतिके में नहीं, पास में नहीं हो। आम पचसी देवदत्त आम के आगे परम एक पदांतरितम आमंत्रित है देवदत्त सामंत्रितम, षष्ठ अध्याय में आया था आमंत्रितस्य च संबोधन, तो ये देवदत्त आमंत्रितम नानुदातम अनुदात नहीं होगा। अनुदात कैसे प्राप्त था? ये तिंग तिंग तो प्राप्त नहीं है, आम योगे आम के योगे में क्या आया था सूत्र? नहीं आया था, तो आम अंतर थी एकांतर उदाहरण निघात प्रतिषेधे, उदाहरण निघात प्रतिषेधन से साष्टम आद्युदातम आमंत्रित से आद्युदात हो जाएगा, साष्टम आद्युदात आमंत्रित से आद्युदात दे उदात हो जाएगा और वह स्वरित हो जाएगा। आम तो संस्कृत में आम ओम के लिए आम, आम हाँ के लिए आम पचसी देवदत्त हाँ हाँ प्रश्न की हो सकता है, हाँ के लिए हो सकता है, तो तिंग अतिंग अति से प्रतिंग नहीं, यहाँ किसके लिए कहा गया? आमंत्रितम न अनुदातम, आमंत्रित कौन है? देवदत्त, वो अनुदात नहीं होगा, तो देवदत्त अनुदात प्राप्त नहीं था, किसे प्राप्त किसे होता है? निपात रियाद आदि हंत चेत इससे उसमें, इसमें तो आम नहीं आया ना, अब किसमें आम आया अभी तक? अभी जितने उदाहरण है अतः निघा तो आम पचो आम अनंति के शब्द ये तो अलग हो गया। आमंत्रित तत्वात आद्युदातम पदम आम भो देवदत्ती थे नामंत्रित अविद्यमान वस्तु निषेधा एकांत बुद्धि आम परम एक पदांतरितम आमंत्रितम एक पद व्यवहित आमंत्रित देवदत्त के लिए सूत्र है न अनुदातम अनुदात नहीं होगा। तो भैया एक अंतर किम आम प्रपचसी देवदत्त, तो यहाँ प्र और पचसी दो व्यवधान हुआ तो यहाँ तो फिर निषेध हो जाएगा, अनुदात नहीं होगा देवदत्त, किंतु पहले अनुदात प्राप्त कैसे? उदाहरणे निघाते प्रतिषिद्धे साष्टम आद्युदातम एक सूत्र आमंत्रितस्य च सूत्र करता है, अष्टम अध्याय आमंत्रितस्य तो क्या करता है देखो, दो आया पहले 460 पृष्ठ देखो आमंत्रितस्य एक षष्ठ अध्याय एक अष्टम अध्याय दो आया उसमें से 460 हाँ वही प्राप्त है वर्षे आमंत्रित हाँ अष्टम अध्याय आमंत्रित से सर्वानुदात प्राप्त है उसका निषेध हो गया, कौन आम एकांतर आमंत्रित से निषेध हुआ, निषेध होने पर षष्ठ आमंत्रित लग जाएगा आद्युदात हो जाएगा, समझे? ये आमंत्रित से उदाहरण निघाते प्रतिषिधे असाष्टम आद्युदातम निघात प्राप्त था किससे? अष्ट हाँ आमंत्रित से आम दोनों ही एक एक ही प्रकार सूत्र है ना, आमंत्रित से अच्छा हाँ अष्टम अध्याय के आमंत्रित से सर्वानुदात प्राप्त है उसका निषेध हो गया। निषेध होने से आम पचसी देवदत्त में फिर क्या लगेगा, षष्ठ अध्याय आमंत्रित से आद्युदात हो जाएगा। एकांतर किम आम प्रपचसी देवदत्त दो अंतर हो गया, तो ये आम एकांतर आमंत्रित सूत्र से अनुदात का निषेध हो गया नहीं बोलो। आम प्रपचसी देवदत्त में अनुदात का निषेध होगा नहीं होगा, निषेध होगा निषेध नहीं होगा, क्यों नहीं, एकांतर होना चाहिए, दो अंतर व्यवधान हो गया तो निषेध नहीं होगा, तो क्या होगा, सर्वानुदात हो जाएगा। किस सूत्र से, हाँ आगे यद हेतु परं छंदसी, यद ही तू परम, यद परम ही परं तू परम छंदसी तिंगंतो नानुदातम, तिंग तिंग सूत्र से उद उद सृजो यद अंगिर, यद के युगन से अंगिर तिंग तिंग से अनुदात नहीं होगा, वो आद्युदात दिया है अंगिर टीका में दिया है। आगे उसंति ही युक्त तो हो गया, उसंति वशकांतों का तो यहाँ नहीं हुआ, अनुदात नहीं होगा। आख्यास्यानि तुते, आख्यास्यामि तुते तो तिंग अतिंग, अतिंग से पर पहले अतिंग होगा, थोड़ा दे दिया है आगे दिया निपातेर यद यतीति ही चैति तू पश्यति च सिद्धे नियमार्थम इदम। निपात यद यति के लिए पहले यत के लिए आ गया यद अंगिर, और दूसरा है उसंति ही च सूत्र से, और आख्यास्यामि तुते तू युक्त के लिए तू पश्य पश्यता ही से, सबसे अनुदात का निषेध प्राप्त था। प्राप्त होने पर फिर ये सूत्र क्या, नियमार्थम नियमार्थम इदम एतेरेव परभूतेर योगो योगे नान्ये ही। ये क्या हुआ, ही शब्द यद शब्द असृज के आगे तिंगंत के आगे यद आया, आख्यास्यामि के आगे तू शब्द आया, इतने पर में होगा तो अनुदात का निषेध होगा, बाकी जितने सब पूर्व में रहना चाहिए। तिंग तिंग में अतिंगंत से पर अनुदात का निषेध होता है, किंतु यहाँ यत शब्द ही शब्द ऋतु शब्द पर में होगा तो भी निषेध हो जाएगा, ये नियम कर दिया। नियमार्थम एतैरेव परभूतेर योगे न परभूते आमंत्रित होगा निषेध, ए आमंत्रित नहीं अनुदात निषेध होगा, न अन्य ही अन्य कोई परभूत होगा तो वहाँ निषेध नहीं होगा, निषेध होने के लिए पूर्व चाहिए। जाये स्वर स्वराहवा व आरोहा वह आरोहा आरोहा व ए ही हे जाये संबोधन ए ही स्वर आरोहा व स्वर को जाए स्वर्ग को जाएंगे हम ए ही इति गत्यर्थ लोटा युक्त लोडंत निघात भवती। क्यों है ए ही परम है पूर्व नहीं, ए ही इति नहीं नहीं जाये स्वर आरोहा व यही तो आरहाव यही तो क्रियापद है, यही के लिए आए क्यों सूत्र, यही तो नहीं ना, ही के लिए आया आरोहावई बनेगा, आरोहावई ऐसा बनेगा तो ही ये तो यही इति दिया है, यही इति गत्यर्थ लोटा युक्तस्य लोडंतस्य, गत्यर्थ लोगा लोडंतस्य युक्त से लुड़ंत से, लुड़ंत कौन है, आरोहावे आरोहावे इसके लिए निघात तो हो जाएगा, इसमें इसको देने का क्या हुआ जाए, ये इसका उदाहरण यद ही तू परम छंदसी ऐसे तो नहीं है, यद ही तू पर कुछ ही नहीं, जाए के लिए देने का जाए नानी यदि हंत इत्यादि भी रीति अर्थ, यदि हंत इत्यादि भी यानी जय सर परभूतेन युक्तस्य रोहाव इत्यस्य लोट चेति प्राप्तो निघात प्रतिषेध नियमा निवर्तते, यहाँ दिया है तो ये हाँ ये भी पूरा पर के लिए कौन है, जो लोड च सूत्र से क्या था, लोड गत्यर्था लोटायुतम लोडंतम नानुदात ये भी जानते ना गत्यर्था लोडायुतम नानुदात जी है गत्यर्थ लोड से युत लोडंत के लिए पहले आया गत्यर्थ के लोट पहले चाहिए आगे जो लोडंत है उसके लिए ये निषेध करता है लोड से सूत्र आया था समझे ये भी पूरा प्रभाव का यहाँ नियम हो जाएगा जो गत्यर्थ लोट है पूर्व में रहेगा आगे लोडंत का निषेध करता है किन्तु यहाँ क्या हुआ यहाँ गत्यर्थ लोट पर में होने पर भी निषेध हुआ तो गत्यर्थ लोट पर में होने से निषेध कैसे हुआ यदि तू परम चंदसी तो नियम होने से दिया नीचे परभूतेन युतस्य रुहावित्यस्य पर होने पर भी लोट से प्राप्त था निघात प्रतिशत नियम से नहीं होगा हाँ यहाँ निघात नहीं होगा कहाँ नहीं होगा देखो जाए संबोधन किया स्वर आरोहाव एही एही भी लोटे है आरोहाव भी लोटे है तो यही गत्यर्थ लोट परम है गत्यर्थ लोट परम होने पर भी यहाँ लोटच सूत्र से निघात निषेध प्राप्त था किंतु नियम क्या हो गया ये नियम हो गया यद ही तू ये परम होगा तो ही निषेध होगा अन्य कोई पर में होगा तो निषेध नहीं होगा तो गत्यर्थ लोट पर में होगा तो भी निषेध नहीं होगा यही टीका में देखो दिया नीचे से द्वितीय तृतीय पंक्ति में तृतीय पंक्ति में परभूतेन युक्तस्य रुहाव इत्यस्य रुहाव इत्यस्य परभूत कौन है यही तो रुहाव इत्यस्य लोट से सूत्र से निघात प्रतिषेध प्राप्त था किंतु नियम हो से निवृत्त हो गया क्योंकि पर के साथ युक्त होने पर केवल इतने पर में हो सकता है यद ही तू इनको छोड़कर परभूत निमित्त होगा तो नहीं होगा तो यहाँ निवृत्त हो गया तो निषेध नहीं होगा क्या होगा यहाँ निपात हो जाएगा कौन हो जाएगा नहीं यही नहीं आरोहाव आरोहाव नियम से पहले था निघात प्रतिषेध नव नहीं होता प्रतिषेध निवृत्त हो गया तो हो जाएगा निघात तेन सशब्दाश्रय निघात बुद्ध निघात हो जाए कौन आरोहाव आरोहाव निघात यही गत्यर्थ लोटा युतस्य लोडंत से निघात होती दे दिया युत से लोडंत निघात हो जाएगा